ask you if you wanna play game, sucker. Ty do mnie mówisz? Son of a bitch, you wanna play game or not? Odczep się, dziadu, i tak cię nie rozumiem. Not understand, kapujesz? Screw you, sucker. Let's play begin. Silas, Butterfly Effect, Radio Party PL. Radio Party PL. I dzień dobry. Jest dzisiaj 21, ten, godzina 21.17. Dzień 1 marca. Chciałem powiedzieć, że wszystko jest do dupy. Cały ten tydzień jak na razie zaczął się i jest do dupy. Znaczy no nie taki do dupy, taki w połowie do dupy. Nic mi się nie chce. Grę bombki strzelił jasny pieron, siarczysty, ognisty. Ale to już przeszłość, bo to mi się stało w piątek. Mi się stało wtedy sobie nagrywać odcinek. Nie zrobiłem backupa, no i dupa. Jeszcze chciałem coś tam powiedzieć bardzo fajnego. Aha. Ta taka pończocha na mikrofon. Wszyscy mówią pończocha, pończocha. A ja tutaj nie miałem żadnej pończochy pod ręką. To wziąłem, wymyśliłem i dałem sraj taśmę. I też się trzyma. I powiem wam, że jakość jest chyba ta sama, co była wcześniej. I zaraz po nagraniu audycji to ściągnę w pierony 3, 2, no, albo 1. Albo nie będę tego ściągał. Bez sensu będzie. Ładnie wygląda teraz. I wszystko jest ładnie, przynajmniej na biurku, bo tak w tygodniu to do dupy. Tak sobie dzisiaj siedziałem na lekcjach i wymyśliłem sobie piosenkę. Ha, nawet dwie. No to teraz zaśpiewam. Zanim marynarz legnie w gruzach, to dostaniesz... Nie, jak to szło? To dostaniesz dziś arbuza, czy coś tak... Nie. Zanim marynarz legnie gruzem, to dostaniesz dziś arbuzem. No coś mniej więcej takiego. A drugie to tutaj sobie gdzieś zapisałem. Mózgi mały dwa poszły gdzieś nad rzeczkę, nie wiedział jak srać, wzięły więc miseczkę i choć była zła, nasrały tam mózgi dwa. Piosenkarzą to ja jakimś tam nie będę, wokalistą, znaczy dupa. Muzykiem ogólnie to nie będę, tak by było to lepiej zagrane, zabrzmiane, no lepiej to brzmi. I ten odcinek dzisiaj będzie bardzo krótki, bo tam coś mi się tutaj gotuje w kuchni. Zaczyna już mi lekko śmierdzieć. No, krótki będzie. W ogóle coś mi w bebechach tak się coś robi. Nie wiem, już tak za tydzień mam. Albo ze dwa. Już tak mam w bebechach dziwnie. Nie wiem, w ciąży jestem albo co. Ojejku. Sprite'a wypiłem chyba ze 3 litry. Coca-Coli jeszcze do tego, ale to nie dzisiaj. Ogólnie w tym tygodniu już. No i nadal jest tak. Nie wiem, czy to trzeba jakiś, nie wiem, stopera. Nie mam sraczki. Nie wiem, co to mi się robi. Takie jakieś dziwne coś w bebechach. Jeszcze chciałem... wujek Balsam jest na sklepie, ale to mniejsza z tym. Chciałem polecić fajną grę. Gra się nazywa Air Rivals. Nie, jak to się mówi? Jakoś chyba tak. Pisze się Air Rivals. Nie? Powierzchnicy ci rywale, czy coś tam, jakieś tam gówna. No, że tam latasz ze samolotami i strzelasz jakieś tam potworki. Fajna nawet taka gra. Za friko. Nie żadna przeglądarkowa, ani nie taka gówniana. Tylko taka bardzo fajna nawet. I co to tam? No i tam latasz różnymi takimi samolotami, tam strzelasz jakieś... O kurde, przepraszam. Jakieś takie gówna, znaczy no nie gówna, takie jakieś myśliwce, albo takie myśliwce testowe, czy jakieś tam inne gówna. Gówna. Nie wiem, co ja mam z tym gównem. I dzisiaj na lekcjach mi to gówno w głowie siedziało i gówno, i gówno, i gówno. Kupa gówna. No. Teraz sobie rzucam piłeczką do baseballa. W dużym pokoju obiłem sufit już. Tak się odbiła trochę. Prawie nie widać, ale ja zawsze jest jakoś tak. O kurde, ciszej mnie słyszeć było. Cisz, kurde, no. Nie mam w ogóle takiej jakiejś weny twórczej ani nic takiego. Wszystko jakieś takie jest dziwne. Muszę tak głośniej mówić, bo przez tą skarpetę. Skarpetę. Jezus Maria, co za skarpeta? To jest straj taśma, rolka straj taśmy taka, co można by sobie ją potargać tak. O, tak by ją można potargać. O, 9 nowych demotywatorów. I to jest takie coś, zrobiłem takie coś na drucie. Znaczy drut jest wokół tego, tutaj skleiłem ładnie taśmą klejącą srebrną. Ta srebrna taśma klejąca to jest do wszystkiego. Zrobiłem z niej podkładkę, podmyszkę, żeby była ładna. Ładnie to już wygląda, nie takie białe. Mam taką białą dechę, taką na tych rolkach takich. Można nawet posłuchać. I do tej pory było to takie białe, a teraz dałem srebrne. I na to jeszcze dałem taką fajną podkładkę na myszkę. Kiedyś mi siostra kupiła. Podkładkę na myszkę taką, jest taka babka. Ona jest chyba brunetko. Taką szatynko, brunetko, jakaś taka, ale jest ta babka i się fajnie nadgarstek trzyma na jej cyckach, bo są takie mięciutkie, takie cycusie, pączusie. Chciałem jeszcze coś tu powiedzieć, ale mi wyleciało z głowy. No to może na chwilę spauzuję. Myszka, myszka, myszka, jest tu myszka. Tu. Wiem, o czym miałem mówić. O tym, że kiedyś w niedzielę bodajże z całego już wkurzenia, z całego zdenerwowania wszedłem do kibla. A wiadomo, jak się wchodzi do kibla, to się tak, taka atmosfera się robi tak fajnie, jest tak przyjemnie. Wszedłem do tego kibla i zaśpiewałem moim proelokozackim wokalem Alleluja. Brzmiało to mniej więcej tak. Chwila, ściągnę słuchawki. Alleluja! I tam dalej takie, nie? To tyle. No, tak. I bardzo to fajnie brzmiało jako w kiblu, bo wiadomo, akustyka w WC-cie jest bardzo ładna. Wszystko się odbija od ścianek. Jezus Maria, no. Nie wiem, no. Dzisiaj taki bardzo krótki odcinek. No, kończę. Cześć. A! Chwila. Tamten odcinek siódmy, bodajże. To się nie liczy. Ten będzie jako siódmy. Żeby nie było. Bo odcinki mają być porządnie nagrane, a nie takie do dupy. Do gówna. Do cycków. Do psi-psiochy. Psi-psiochy. Dobra. No to do następnego razu. Nie ustalam daty, bo pewnie znowu się coś stupcy i będzie. No, to cześć.